Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 25 lutego, minęła 18. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Biało-czerwoni skoczkowie walczą o medale w Lahti. W serwisie relacje od naszego wysłannika. Na wschodzie Ukrainy leje się krew. W walkach z prorosyjskimi separatystami zginęło minionej doby kilkunastu żołnierzy. Kończą się ferie. Zakopianka na razie pusta, ale miejscami drogi mogą zamieniać się w lodowisko. Kończą się ferie dla uczniów z Mazowsza, Dolnego Śląska i Zachodniego Pomorza. Zakopianka na razie prawie pusta, ale będzie zapełniać się na pewno jutro w czasie powrotów. Proszę bardzo uważać, bo miejscami drogi mogą zamieniać się w lodowiska. Niestety dziś na ósemce w Dybkach na Mazowszu doszło do śmiertelnego wypadku, w którym zginęły trzy osoby. Ciężarowy Mercedes zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w dwa samochody osobowe. W aucie ciężarowym prawdopodobnie pękła opona. Kryniccy ratownicy górscy w czasie mijających ferii odnotowali prawie 500 interwencji na stokach. Główną przyczyną wypadków z udziałem narciarzy był brak dostatecznych umiejętności. Przede wszystkim brawura, mówi Maciej Więcek z grupy krynickiej GOPR. Wśród narciarzy to były urazy kończyn dolnych, w szczególności kolan, a wśród snowboardzistów urazy nadgarstka czy obojczyka. Zdarzały się w ilości zwiększonej w porównaniu do lat ubiegłych wypadki komunikacyjne na stoku, które są następstwem zderzenia się narciarzy. To jest akurat niepokojące zjawisko, bo raz, że potęguje urazowość, dwa, świadczy o tym, że nie wszyscy przestrzegają przepisów obowiązujących na stacjach narciarskich. Zdarzały się też poważne urazy związane m.in. z uszkodzeniem kręgosłupa. W serwisie Trójki teraz łączymy się z Michałem Gąsiorowskim, który jest w Lahti na Mistrzostwach Świata Skoków na normalnej skoczni. Oj tak, i to jest czas na wzięcie wielkiego, głębokiego oddechu i przygotowanie się na to, co będzie się działo w ostatnich, decydujących chwilach konkursu na skoczni normalnej. Konkursu, w której oczywiście toczy się walka o Mistrzostwo Świata, toczy się walka o medale Mistrzostw Świata. Przypominam, że na prowadzeniu Stefan Kraft, następnie Andras Wellinger, później Michael Heibeck, na czwartym miejscu Kamil Stoch, na piątym Dawid Kubacki, a na szóstym Maciej Kot. I to właśnie Maciej Kot usiadł teraz na belce, zajmuje siódme miejsce po pierwszej serii. Maciek, jesteś w stanie zaatakować, jesteś w stanie powalczyć jeszcze tutaj o podium, dlatego że różnice w tej czołówce naprawdę są niewielkie. Stefan Horngacher patrzy na wszystkie przyrządy pokazujące, czy może wystartować Macieja Kota, ale zapaliła się tam żółta lampka, musiał wstrzymać rękę z biało-czerwoną chorągiewką, teraz machnął i Maciej Kot jest już w powietrzu. Popatrz tutaj odległość, Maciek, jesteś w stanie polecieć daleko, 94,5 metra, tak oceniam skok Macieja Kota. No to nie jest skok, który da mu nawet prowadzenie w tym konkursie. 95,5 metra, chyba dało się wycisnąć więcej, nie najlepsze warunki, trochę znowu wiało w plecy Polakowi, w związku z tym nie był w stanie więcej wycisnąć z tego skoku. 95 metrów w pierwszej serii, 95,5, nie wbije się tutaj na prowadzenie. Prowadzi Norwek Forfang, za nim Niemiec Freitag, trzeci Daiki Ito, a Maciej Kot będzie poza pierwszą trójką. Dziękuję, to był Michał Gąsiorowski z Lahti, z którym jeszcze będziemy się łączyć. Na Ukrainie wciąż leje się krew. 16 żołnierzy ukraińskich sił rządowych zostało rannych ostatniej doby w nowych walkach na wschodzie kraju, gdzie prorosyjscy separatyści przejęli też dron należący do misji OBWE, informuje ukraińskie Ministerstwo Obrony i misji OBWE. Separatyści wykorzystują dostawy amunicji z Rosji, stosują działa i moździerze. Przed tygodniem, po spotkaniu szefów dyplomacji krajów tzw. grupy normandzkiej w Monachium, minister spraw zagranicznych Niemiec Sigmar Gabriel poinformował, że wszyscy uczestnicy grupy zobowiązali się do wpłynięcia na strony konfliktu w Donbasie, by do 20 lutego przestrzegany był tam rozejm. Przedstawiciel ukraińskiego sztabu generalnego mówił, że działania prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy sprawiają, że nie ma tam na razie warunków do ogłoszenia rozejmu. To był serwis Trójki. Temperatura spada, w stolicy około zera, ale temperatura odczuwalna to minus 5 stopni i od północnego zachodu na wschód opady śniegu, później deszczu ze śniegiem, bez opadów tylko na południu kraju. Temperatura nocą od minus 4 stopni na wschodzie do około minus 1 w centrum i plus 3 stopni na północnym zachodzie. Mocniej powieje nad morzem i w górach, niedziela z przewagą chmur. I od razu łączymy się z Lahti, Michał Gąsiorowski. I jesteśmy z powrotem na skoczni normalnej. Trochę się pospieszyłem z tymi obliczeniami, dlatego że przecież Maciej Kot miał jednak pewną przewagę po pierwszej serii, a zatem udało mu się na chwilę wskoczyć na pierwsze miejsce, ale już został zepchnięty przez Niemca Markusa Eisenbichlera. A teraz to będą biało-czerwone chwile na normalnej skoczni w Lahti, bo to Dawid Kubacki jest już na rozbiegu w tym swoim charakterystycznym różowym kasku. W runie dobrą nabrał parabolę, ale jednak szybko spadł. Nie wiem, czy źle się wybił, czy źle po prostu przygotował się do tego skoku, być może zarwał troszeczkę odbicie. No to nie było skok, po którym moglibyśmy się ucieszyć. 96,5 metra w pierwszej serii, 93,5 metra w serii drugiej. Zdarzały się już znacznie lepsze skoki w trakcie tej drugiej serii. 100,5 metra Markusa Eisenbichlera, które dało mu prowadzenie. No to jest jednak ogromna przewaga nad Dawidem Kubackim. 93,5 metra, zatem 7 metrów różnicy na takiej skoczni. To jest po prostu przepaść. Na czwartym miejscu ląduje w tym momencie Dawid Kubacki. 2 razy w tym sezonie, 4 razy w całej swojej karierze był w pierwszej dziesiątce Dawid Kubacki. No i tutaj będzie w okolicach dziesiątki. No ale teraz robi się wrzawa na stadionie, który naprawdę dzisiaj jest wypełniony niemal po brzegi. Mnóstwo kibiców z całej Europy. Fantastyczna zabawa. A na belce startowej zameldował się właśnie Kamil Stok, Stefan Horngacher. Macha, jedziesz Kamil. I to jest moment, w którym musisz wyłączyć głowę, w którym musisz włączyć cały swój automatyzm, żeby pofrunąć tak pięknie jak wczoraj na kwalifikacjach, ale to nie jest aż tak piękny skok jak wczoraj w okolicach 100 metra. Nieźle, nieźle, ale to nie była taka petarda jak wczoraj. 99 metrów Kamila Stocha. Patrzę szybko na oceny za wiatr. No i będą odjęte punkty, dlatego że odrobinę wiało pod narty Kamilowi Stochowi, a zatem z tych jego ocen trzeba jeszcze odjąć 1,8 punktu. 96,5 metra w pierwszej serii, 99 metrów w drugiej serii. Oceny od sędziów dziwne. 2 dziewiętnastki, 3 dziewiętnastki, ale też jedna ocena 17,5. Patrzymy teraz, jak wędruje w górę ta niebieska linia. Czy Kamil Stoch obejmie prowadzenie? Jest drugi. Jest drugi, no i musi teraz czekać. Szanse na to, że stanie dzisiaj na podium, są naprawdę minimalne. Stefan Kraft jest w zasadzie poza konkurencją. 99,5 metra dało mu ogromną przewagę po tej pierwszej serii, a na skoczni, na górze, tam zostało jeszcze tylko 3 skoczków. Austriak Michael Heibeck, później Niemiec Andreas Wenninger, no i na końcu Stefan Kraft, który jedną rękę już może wyciągać po ten złoty medal. Ale poczekajmy jeszcze, Michael Heibeck w tym sezonie bardzo nierówna forma. Czy wytrzyma ten skok, czy wytrzyma tę presję? Wyleciał dosyć daleko, ale miał kłopoty przy lądowaniu. 95,5 metra. No nie wiem, no nie wiem, czy to ma da mu dzisiaj medal. Wydaje mi się, że to jednak jest za słaby skok. Przypominam, że Kamil Stoch leciał 99 metrów. Dostrzegli sędziowie to, że to lądowanie Michaela Heibecka było dalekie, dalekie od ideału. 16,5, 16,5. To nie są naprawdę wysokie noty. W związku z tym wylątuje raczej za Kamilem Stochem Michael Heibeck. Czekamy jeszcze na podliczenie tych wszystkich punktów. Patrzę jeszcze na wiatr, dodanych trochę punktów, a zatem wiało mu odrobinę w plecy. Na czwartym miejscu ląduje Michael Heibeck, a zatem i za Maciejem Kotem, i za Kamilem Stochem. Sytuacja następująca. Prowadzi Markus Eisenbichler. Na drugim miejscu Kamil Stoch, na trzecim Maciej Kot. Jakby było cudownie, gdyby konkurs zakończył się w tym momencie, gdyby tam na górze nie było jeszcze tych dwóch znakomitych skoczków, a przecież Andreas Wellinger i Stefan Kraft skaczą w ostatnim czasie fenomenalnie. Proszę sobie wyobrazić, że od turnieju 4 skoczni melduje się prawie za każdym razem na podium Andreas Wellinger, ale pofrunął. No to jest medal na pewno. 100 metrów, przepiękny skok Niemca. Wiatr miał także odrobinę w plecy, minimalnie, ledwie odczuwalny, ale jednak, a zatem dopisujemy mu 0,7 punktu za wiatr. No to od sędziów fantastyczne. 19, 19, 19 i 2 razy 18,5. Obejmie tutaj prowadzenie Andreas Wellinger. Kamil Stoch spadnie raczej na trzecie miejsce. Maciej Kot wyląduje na czwartym. Oczywiście jeszcze sekundkę musimy poczekać na oficjalne podliczenie tych wszystkich not, ale tak na szybko, jeżeli policzyłem, to tak będzie wyglądać sytuacja. Piękny skok Andreasa Wellingera, a później zostaje już tylko jeden. Stefan Kraft, który miał ogromną przewagę. 99,5 metra to 3 metry dalej od Andreasa Wellingera, który w pierwszej serii lądował na granicy 96,5 metra. I tak jest. Andreas Wellinger jest już na pewno brązometalistą. No i teraz zastanawiamy się, czy Kamil Stoch jeszcze jakimś cudem uda mu się zdobyć brązowy medal, bo na razie jest na trzecim miejscu, czy też zepchnie go z tego podium Stefan Kraft. No wydaje mi się, że szanse na medal Kamila Stocha są naprawdę minimalne, ale myślę, że Stefan Kraft też jednak odczuwa tutaj presję, też widzi tych wszystkich kibiców, też daje sobie sprawę z tego, że on tutaj walczy o złoty medal Mistrzostw Świata i są takie momenty, kiedy skoczków ta presja przygniata. Ten żółty, jaskrawy kombinezon z tyłu, szary z przodu jest bardzo charakterystyczny dla Stefana Krafta. Piękna pozycja w powietrzu, 98 metrów mniej więcej, wyrzucone ręce do góry. Nie był to najdłuższy skok w tej serii konkursowej, ale to jest skok, który spokojnie daje mu złoty medal Mistrzostw Świata. Stefan Kraft, Andreas Wenninger, Markus Eisenbichler, a nasi czwarty Kamil Stoch, piąty Maciej Kot. Tak to chyba wygląda. Jeszcze na sekundkę zatrzymam głos, dlatego że no, wolę jak komputer policzy te wszystkie dane, niż jeżeli ja tak na bieżąco szybciutko wszystko podsumuję, ale tutaj chyba sprawa jest ewidentna. Noty za styl bardzo dobre, same dziewiętnastki, pięknie leciał w powietrzu, idealnie, nawet nie drgnął Stefan Kraft. Heinz Kutin ucieszył się oczywiście, bo to on jest trenerem Stefana Krafta. Stefan Kraft 99,5 metra w pierwszej serii, 98 metrów w drugiej serii, to on jest mistrzem świata przed Andreasem Willigerem i Markusem Eisenbichlerem, a nasi, ach, dzisiaj nie było fantastycznie. Kamil Stoch czwarty, Maciej Kot piąty, Dawid Kubacki kończy na ósmym miejscu i tak kończy się dla nas konkurs na skoczni normalnej, ale na pocieszenie powiem, że jeszcze zostaje duża skocznia i jeszcze mamy przecież konkurs drużynowy. Dziękuję Ci bardzo. Michał Gąsiorowski z Lachti. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Pierwszego marca Dwójka świętuje 80. urodziny. Przez cały dzień zapraszamy na koncerty. Zaczynamy w studiu imienia Władysława Szpilmana. O 13.00 Ania Broda z zespołem. O 15.00 Karol i Misza Kozłowscy. O 17.00 Rafael Rogiński. Wieczorem przenosimy się do studia imienia Witolda Lutosławskiego. O 19.30 Warszawska Orkiestra Sentymentalna z przedwojennymi szlagierami, a po niej Orkiestra Jerzego Rogiewicza ze śpiewnikiem Dwójki. Na zakończeniu 22.00 Marcin Masecki i Nokturny Chopina. Zapraszamy. Bilety do studia imienia Witolda Lutosławskiego w symbolicznej cenie 1 złotego do kupienia na sklep polskieradio.pl. Pora na tydzień promocji w Prowidencie. Nie czekaj, czas ucieka. Tylko teraz możesz wziąć tanią pożyczkę i wydać na co chcesz. Zadzwoń pod 600-200-200. Provident. Wierzymy w Twój plan. Koszt połączenia według taryfy operatora. Szczegóły promocji i regulamin na provident.pl. Promocja trwa do 28 lutego tego roku. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Najlepszy adres radiowy na świecie zgłasza się ponownie. Myśliwiecka 357. Przez 24 godziny na dobę do Państwa dyspozycji. Anna Gacek, Iwanka Kunewa, Piotr Stelmach. My jesteśmy do 19. Na start, jak to w lutym, Spoon. Yourself in a living room, your pipe and slippers set out for you. I know you think that it ain't too far, but I hear a call of a lifetime ring. Felt the need to get up for it. and cut out the middleman. Get free from the middleman. You got no time for the messenger. Got no regard for the thing that you don't understand. You got no fear of the underdog. That's why you will not survive. I wanna forget how convention fits, but can I get out from under it? Can I cut it out of me? Oh. It can't all be wedding cake. It can't all be boiled away. I try but I can't let go of it. Can't let go of it. Uh-huh. Cause you don't talk to the water boy. And there's so much you could learn, but you don't wanna know. You will not back up an inch of it. That's why you will not survive. That I tell you now, it may not go over well. Oh, and it may not be for a while. No way that I spell it out. But you won't hear from the messenger. Don't wanna know about something that you don't understand. You got no fear of the underdog. That's why you will not survive. Right. Underdog, czyli chłopiec do bicia. No nie powiedziałbym, raczej. Brit Daniel, zespół Spoon, z płyty, która ma 10 lat, 2007 rok. Ga, znakomity album muzycznie. Żadni tam chłopcy do bicia. No to teraz przenosimy się jeszcze do roku 2014. Tytułowy utwór z albumu They Want My Soul. Soul. A teraz będziemy już czekać do 17 marca i do premiery nowego albumu, czyli Hot Thoughts. Przyznam, że chciałbym bardzo, żeby Britt Daniel w końcu się odezwał dla programu Trzeciego Polskiego Radia i dla Państwa, dla naszych słuchaczy. Może to się tym razem uda. No to jeszcze raz, The Divine Feats z jego udziałem i to wszystko przez niego tak naprawdę, bo pomysł tego projektu, tego zespołu wyszedł właśnie od Brita. Flagging a Right, niech będzie. I know you see me just like you. I know you see me just like you. I'm just trying to make my way. I got a feeling that you can relate. A lot of talk, but you shoot straight. Can't you see me waving like a flag in the sky? No tak to właśnie jest. Utwory zedytowane raczej średnio na tej płycie A Thing Called Divine Feats, bo jeden się kończy, nie do końca wybrzmiewa, zaczyna się drugi, to jeszcze na znaczniku tego poprzedniego i tak dalej, i tak dalej. W radiu to trochę przekleństwo, ale jakoś daliśmy radę. Flagging Rights, czyli The Divine Feats. Na razie ich jedna płyta, między innymi Dan Bochner z zespołu duetu Handsome First tutaj się udzielał. No co będzie dalej, zobaczymy, czy Britt Daniel jeszcze powróci do tej właśnie formuły. Na razie czekamy na nowy album zespołu Spoon. Przyznam, że na kawę to nie trzeba mnie namawiać nigdy i o żadnej porze i nie trzeba mnie namawiać zbyt długo. A tym razem, no nie mam oporów, żeby zaprezentować ten utwór. Mimo tytułu Don't Bring Me Coffee, wracamy do zespołu All Them Witches. Ain't nobody gonna tell me how to run my town. Ain't nobody gonna tell me how to run my town. Don't bring me no coffee. That ain't how it's gonna go down. Don't bring me no coffee. Taste letting out from the suburbs, less waste. Every night another woman crawls out my chest. Every night another woman crawls out my chest. She tells me it's alright. No need to be so upset. She tells me it's alright. Gonna tell me how to run my town. Don't bring me no coffee. That ain't how it's gonna go down. Don't bring me no coffee. Cause I don't wanna hear it. And I don't like the taste. Spreading out of the suburbs, the lands and ways. In my heart, it a patter. It ain't even close. Not a thing in this whole world. I give up the ghost. No właśnie sobie zdałem sprawę z tego, że przez tyle lat słodziłem, ale od mniej więcej 10 tego nie robię i na szczęście. Brrr. Nie zasypiają panowie gruszek w popiele na tej płycie. All Them Witches, ich nowy album zatytułowany Sleeping Through the War i Don't Bring Me Coffee przed chwilą. Punktualnie 18:30. Co my tu mamy? Aha, zupełnie inny świat muzyczny teraz. Sailor and I. Thank you. mind. As I taste you with my fingers, I need a cold shot of your love to let this moment linger. Też czekamy na płytę. No i coś mi się wydaje, że jeżeli chodzi o podsumowanie, jak już miną te najgorętsze miesiące, jeśli chodzi o rynek fonograficzny, i będziemy się skłaniali do takiej listy tych najważniejszych albumów, będzie co w tym roku podsumowywać. Siren and I, Chameleon przed chwilą. Mr. Adams, a co u pana? My friends all disappear one by one. Cracks in the window and the spiders they crawl across the lattice from 1924. Life is too sweet, yeah, and life is too short, and there's nowhere to fall. Yeah, and I don't wanna live in this haunted house anymore. There's a painting on the wall. I see its eyes watching me as I walk on down the hall. Nobody stops by, nobody calls. My friends all disappear, they all got lost. The cracks in the window and the spiders they crawl across the lattice from 1924. Life is too sweet, man, and life is too short, and there's nowhere to fall. Yeah, and I don't wanna live in this haunted house anymore. I don't wanna

wkrótce w Polsce i bardzo dobrze. Ostra płyta Future Politics Beyond Immortal. Jeszcze wrócimy na chwilkę, na 4 minuty do The Electrics of Parades. Właśnie z tym utworem. Why do you try so hard to hate me? The Electrics of Parade z przed 15 lat. Płyta Holes in the Walls. In the Wall. tak dokładnie. I dużo akurat z tego albumu dzisiaj dźwięków rockowych, gitarowych. To już prawie wszystko. Iwanka Kunewa, Anna Gacek, Piotr Stelmach, dziękujemy za wspólne spotkanie. Przypomnę, po 19:00 Piotr Metz i jego opowieść o George'u Harrisonie i muzyka dzisiejszego jubilata. No i jeszcze jeden fragment na koniec, bo to trudno uwierzyć. Prawie 20 lat z tą płytą i myślę, że licznik akurat w tym przypadku nie przestanie nigdy bić. O właśnie. Tak się ta płyta zaczynała, wciąż zaczyna. Pa, pa. Thank you.